Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Hej, hej! Jest poniedziałek, 12 lipca, co oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Jak zwykle w tej audycji będę mówił absolutnie subiektywnie, ale o obiektywnych faktach na temat wolności, na temat przedsiębiorczości, na temat generalnie tego, co zdarzyło się w ostatnim tygodniu. Ze względu na moją chwilową bezdomność nagrywam to w warunkach urągających standardom Unii Europejskiej, czym się szczególnie nie przejmuję, ale w związku z tym audycja będzie nieco krótsza. Z tego powodu może mnie wyjątkowo też nie być na kontestacyjnym czacie na stronie www.kontestacja.com. Tak czy inaczej zapraszam do wchodzenia na czata i dyskutowania o najnowszych wydarzeniach. A żeby tego uniknąć na przyszłość, apeluję do słuchaczy o wsparcie w nagrywaniu, tak jak czyni to Werde, jak od przyszłego tygodnia będzie to robił Hawker między innymi. Także wszyscy, którzy chcieliby coś ponagrywać albo podesłać nowe newsy, niech piszą na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystko, co tutaj nagrywam, można sobie sprawdzić we własnym zakresie. Nie należy ufać dziennikarzom, którzy przekazują wiadomości. A mnie można sprawdzić chociażby w ten sposób, że wszystkie linki, z których korzystam przy tworzeniu informacji, znajdują się na stronie audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również ze strony głównej kontestacji i poklikać sobie w te linki i sprawdzić, czy autor audycji nie pleci jakichś głupot większych niż zwykle. Aha, jeszcze w kwestii technicznej chciałbym ogłosić w mojej audycji miesiąc ochronny dla Platformy Obywatelskiej, która ma już swojego prezydenta, więc nie ma alibi w postaci tego, że prezydent jej wetuje wszystkie ustawy. Także więc w tym momencie można czekać tylko na zalew ustaw liberalizujących życie w kraju i pomagających przedsiębiorcom. A jak ten zalew się nie pojawi, to chyba nawet najgręci fanboje Platformy nie będą mieć mogli pretensji do mnie o kolejne złośliwości. Oczywiście miesiąc ochronny nie oznacza, że nie będę wspominać niewygodnych dla Platformy faktów. Po prostu postaram się powstrzymać od złośliwych komentarzy. Tyle kwestii technicznych. O czym dzisiejsza audycja będzie? Zacznę od zmianek o dwóch totalitarnych ustawach, o których już wielokroć tutaj wspominałem. Następnie o losach internetowych faktur. O deficycie, czyli właściwie o długu publicznym polskim. O regule wydatkowej i pierwszych planach budżetu na następny rok. Kolejny odcinek tego, jak Urząd Skarbowy niszczy firmy. O kolejnym pomyśle na dojonko, na tak zwaną edukację powszechną. Parę słów o dobrowolnym ograniczaniu się przedsiębiorców. I parę innych newsów, między innymi o tym, jak drobna polska firma wygrywa ze światowymi gigantami. W części międzynarodowej o zaskarżeniu przed Trybunałem Unijnym polskiej ustawy hazardowej, o euro ubogich i o europejskiej inwigilacji w rozmaitych sprawach, a w części światowej o tym, jak bardzo możesz odpowiadać za swój dzwonek w komórce, a potem się skoncentruję na ostatnich wydarzeniach w Chinach i w Ameryce i zakończę reportażem z socjalistycznego raju. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Jak obiecałem, zacznę od kotletów nieco odgrzewanych, ale bardzo ważnych. Chodzi oczywiście o ustawę antyrodzinną cały czas. Jednym z pomniejszych, ale jak najbardziej poważnych zarzutów, jakie miałem przeciwko ustawie, było nierealistyczne obliczenie kosztów. Chodziło o to, że uzasadnienie przedstawiało koszt całorocznego śledzenia jednej rodziny jako około złotówkę. W sensie, że ta część wprowadzenia ustawy będzie kosztowała 3 miliony złotych rocznie. W tym tygodniu analizowałem ten tekst z kolegami i być może chciałbym nieco skorygować mój zarzut. Otóż ten zapis o 3 milionach można zinterpretować tak, że chodzi o 3 miliony na jedną gminną komisję. Co by oznaczało z kolei, że jako, że tych komisji ma być 2,5 tysiąca, koszty wprowadzenia tej ustawy w czasie kryzysu będą wynosiły 7,5 miliarda złotych. Fajne oszczędzanie, nie? Tak więc nie chciałbym już się tak bardzo autoratywnie wypowiadać o tym uzasadnieniu. Niemniej te liczby wskazują, że tak czy inaczej chodzi o gigantyczny skok na kasę. Kontestacja. Kolejna szalenie ważna dla wolności osobistej w Polsce sprawa to nowelizacja ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako o projekcie wspominałem o tym 3 tygodnie temu, a tymczasem, jak informuje portal Money.pl, 8 lipca odbyło się już pierwsze czytanie tego projektu nowelizacji w Sejmie. Przypomnę, że wedle ustawy CBA może bez zgody sądu zbierać dane o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych czy preferencjach seksualnych nie tylko polityków, ale każdego z obywateli. I to właściwie na podstawie tylko własnego widzimisię. Ten projekt już raz udało się Platformie przeforsować, zakwestionował go jednak Trybunał Konstytucyjny, wskazując na brak kontroli nad zbieraniem danych wrażliwych i zbyt ogólną definicję korupcji. Profesor Piotr Kruszyński, ekspert od prawa karnego, mówi otwarcie. Ta ustawa jest jednym wielkim skandalem. Proponowane w niej rozwiązania przywodzą na myśl elementy państwa policyjnego. Zamiast doprecyzowania definicji korupcji, wyrzucono tą definicję z ustawy, dzięki czemu funkcjonariusze CBA sami z siebie decydują, czy przestępstwo, nad którym się zajmują, jest związane z korupcją, czy nie. Co do zastrzeżeń o braku kontroli, ustawa przewiduje, że szef CBA sam będzie powoływał organ, który ma go kontrolować. Ze względu na okres ochronny, sprawę pozostawiam chwilowo bez komentarza. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Kolejnego newsa dotyczącego spraw, o których była już mowa na antenie kontestacji, i to w kontekście jak najbardziej pozytywnym, nadesłał Paweł, a opublikowała go 7 lipca Gazeta Wyborcza, konkretnie portal gazeta.pl. Otóż przypomnę, że w maju tego roku, po kilku latach prawniczych przepychanek, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wirok mówiący, że faktura wysłana e-mailem czy faksem jest tak samo ważna jak przesłana pocztą. Oczywiście przesłanie faktury przez e-mail było zdecydowanie wygodniejsze, szybsze i tańsze, ale uznawane przez Ministerstwo Finansów za nielegalne. W praktyce prowadziło to do absurdu. Przedsiębiorcy po prostu przesyłali faktury mailem, drukowali i zginali na pół, żeby wyglądał jak wyjęte z koperty. W tym tygodniu Ministerstwo Finansów ustosunkowało się do sprawy. Jak? Cytuję. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że respektuje rozstrzygnięcia sądu, co nie oznacza, że podziela argumentację prawną. Wyrok sądu zatem będzie dotyczyć tylko jednej firmy, konkretnie tej, która wygrała proces. Jeśli inne chcą fakturę wysłać mailem, też muszą iść do sądu. Słuchajcie! Kontestacji? Ostatnie miesiące na przykładzie Grecji pokazały nam, do czego prowadzi permanentne zadłużanie się państwa. Jak jest z tym u nas? Niewesoło. Jak wiadomo, dług publiczny Polski przekroczył już 700 miliardów złotych, a odsetki roczne wynoszą prawie 34 miliardy, czyli więcej niż wydatki na wojsko, policję i straż pożarną razem. Innymi słowy, każdy obywatel został zadłużony przez państwo na prawie 20 tysięcy złotych i co roku wydaje prawie 1000 złotych tylko na odsetki od tego państwowego długu. Dwa raporty na ten temat w tym tygodniu przygotował portal interia.pl. Hanna Majszczyk, w pierwszym z nich, jest to wiceminister finansów, poinformowała, że deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł około 37 miliardów złotych. Oczywiście ten deficyt trzeba będzie pokryć z kolejnego zadłużania się. Jest to podobno sukces, bo w harmonogramie ten deficyt wynosił 41 miliardów. Całoroczny deficyt budżetowy na rok 2010 jest planowany na poziom 52 miliardy złotych. W drugim raporcie Interi wypowiada się Janusz Jabłonowski, ekspert z Narodowego Banku Polskiego. Nieco inaczej spogląda on na dane, które przedstawiłem na początku tego newsa. Otóż uważa on, że rzeczywistość jest dalece bardziej ponura, bowiem do jawnego długu powinniśmy doliczyć dług ukryty, który sięga 180% PKB. Ten dług ukryty to zaległe płatności w ochronie zdrowia, system rentowy, w którym obniżono składkę i nie ma zależności między wypłaconymi składkami a otrzymywanymi świadczeniami, czy też system emerytalny. Wedle pana Jabłonowskiego całkowity dług publiczny w tym roku przekroczy 3 biliony złotych, co oznacza, że statystyczny Polak jest już zadłużony na około 80 tysięcy złotych. W tym kontekście warto wspomnieć o pomyśle stowarzyszenia Koliber. Na stronie www.koliber.org można podpisać petycję do posłów Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o wpisanie do konstytucji artykułu zakazującego dalszego zadłużania państwa. Nowe brzmienie ustawy 5 artykułu 216 miałoby być następujące. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których rośnie nominalny państwowy dług publiczny. Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego określa ustawa. Jako że inicjatywa jest wysoce pozytywna, zachęcam do podpisywania i reklamowania. Kontestacja. Tymczasem ze strony rządu pojawiły się pierwsze pozytywne sygnały w sprawie długu publicznego. Otóż rządzący mają wprowadzić nowelizację ustawy o finansach publicznych, której elementem będzie reguła wydatkowa, przewidująca, że wzrost wydatków tzw. elastycznych i nowych wydatków sztywnych nie będzie mógł być wyższy niż 1 punkt procentowy powyżej inflacji. Co prawda jest to przepis narzucony odgórnie przez Unię Europejską, no i oznacza mimo wszystko dalsze zadłużanie, ale jednak stawia temu zadłużeniu jakieś tamy. Więcej o tym projekcie można przeczytać w portalu money.pl, natomiast portal interia.pl napisał o przyjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów założeń do budżetu na rok 2011. Budżet ten ma już uwzględniać rzeczoną regułę wydatkową, za co, powiedzmy, jego twórcom należy się pochwała. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Czas na kolejny smutny reportaż o doli polskiego przedsiębiorcy i jego walce z fiskusem. Informacje podaję za portalem gazeta.pl. Mam nadzieję, że mimo to jest ona wiarygodna. Chodzi o wrocławską spółkę Gaja, prowadzącą składy materiałów budowlanych. Spółka ta powstała w 1997 roku, rozwijała się bardzo szybko. W 2001 roku składy budowlane pod tą właśnie nazwą działały już w ponad 60 miastach w kraju. Oczywiście sukces obywatela był solą w oku fiskusa. W styczniu 2000 roku Urząd Kontroli Skarbowej zakwestionował jedną z pozycji wpisaną przez Gaję w koszty. Fiskus nie chciał uznać za koszt 6 milionów złotych z tytułu amortyzacji znaku firmowego. Nałożył na spółkę domiar podatku, z odsetkami było to ponad 3 miliony złotych. Oczywiście natychmiast rozpoczęto egzekucję długu, co musiało zachwiać płynnością finansową firmy. Oczywiście na kondycję firmy fatalny wpływ miała sama informacja, że ma problemy z fiskusem, bo nikt nie chciał współpracować z firmą zagrożoną zamknięciem. Już po roku z 80-osobowej załogi pozostało kilka osób. Właściciele od decyzji o domiarze podatku odwołali się do Izby Skarbowej, a potem do Ministerstwa Finansów. Urzędnicy kontroli skarbowej ponownie zbadali sprawę i podtrzymali decyzję. Wreszcie w czerwcu 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność decyzji fiskusa, gdyż nie miał on prawa kwestionować amortyzacji znaku firmowego jako kosztu. Było to po prostu zgodne z przepisami. Dla firmy było oczywiście już za późno. Dobiły ją komornicze egzekucje długów na rzecz wierzycieli. W ubiegłym roku Gaja zwróciła się do sądu z żądaniem 27,5 miliona złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Na tę kwotę składają się bezpośrednie straty poniesione w wyniku walki z błędną decyzją fiskusa, ale także utracone korzyści, czyli zyski, które Gaja mogłaby mieć, gdyby nie interwencja Urzędu Skarbowego. Proces trwa, wynik jest jasny, wszystko było w porządku, tylko że zapłacą prawdopodobnie nie urzędnicy, ale zwykli obywatele. O kolejnych sukcesach Fiskusa w ciężkiej walce z przedsiębiorcami donosi portal Strefa Biznesu. Chodzi konkretnie o zajmujące się przeładunkiem towarów ze statków spółki portowe. W marcu 2004 roku weszła w życie ustawa o podatku od towarów i usług, którą znowelizowano w styczniu 2008 roku, wówczas wprowadzając pojęcie armatora morskiego. Przez rok nic się nie działo, Fiskus stosował jak wcześniej 0% stawkę VAT wobec wszystkich usług świadczonych w porcie związanych z ładunkiem. Aż tu nagle, na początku ubiegłego roku, Urząd Skarbowy w Bydgoszczy wydał inną interpretację. Uznał, że preferencyjna stawka dotyczy tylko usług świadczonych na rzecz armatora morskiego, podczas gdy firmy działające w portach świadczą usługi na rzecz spedytorów, agentów, różnych gestorów ładunku, a w zasadzie nigdy na rzecz armatorów morskich właśnie. Dzielni urzędnicy ruszyli do boju i zaczęli rozliczać firmy, wstecznie naliczając im 22% VAT. Licząc właśnie od stycznia 2008 roku. Jan Stasiak, przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin, mówi: to są znaczące kwoty, w przypadku większych firm liczone w milionach złotych rocznie. Dla wielu spółek oznacza to po prostu upadek, gdyż nie odzyskają już pieniędzy od swoich zleceniodawców z roku 2008. Po drugie, nałożenie podatku oznacza, że z dnia na dzień nasze porty stały się o 1/5 droższe. Nie możemy być konkurencją dla Hamburga czy Antwerpii. Nasi klienci tam skierują swoje ładunki, bowiem w portach tamtych krajów powszechnie stosowana jest zerowa stawka VAT. Brawa dla panów z Urzędu Skarbowego. Kontestacja. Kolejną wiadomość przesłał Piotr, a opublikował ją portal Gazeta.pl. Otóż posłowie z Komisji Przyjazne Państwo mówią: zrobimy wszystko, by prace nad zmianami w kodeksie wykroczeń umożliwiające walkę z nielegalnym handlem zakończyły się jeszcze w tym miesiącu. W ramach okazywania przyjaźni przez państwo możliwe będzie nałożenie grzywny na obywatela, który chce pohandlować z innym poza miejscami do tego wyznaczonymi, bądź też zarządzenie przypadku mienia. Zwolniony z tego ma być tak zwany handel przydrożny, o co walczył PSL, czyli sprzedawanie grzybów, owoców, płodów rolnych i jakichś pamiątek regionalnych, również poza miejscami do tego wyznaczonymi, jeśli będzie to poza miastem. Prace jednak się przedłużają, gdyż tę ulgę zakwestionowało Biuro Legislacyjne Sejmu. Cóż by to było, gdyby obywatele mogli ze sobą handlować? Za portalem many.pl Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która ma doprowadzić do zmiany systemu finansowania przedszkoli w Polsce. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi: proponujemy objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznacza to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zapewnienie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku, tak jak w przypadku nauki w szkole. Związek chce też dążyć do obniżenia wieku dzieci korzystających z przedszkoli. Aby doprowadzić do zmiany prawa, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Związku Nauczycielstwa Polskiego właśnie zbiera pod projektem 100 tysięcy podpisów. Kontestacja. O bardzo ciekawej inicjatywie poinformował portal many.pl. Chodzi o ograniczenia w treści reklam żywności skierowanych do dziecka. Co ciekawe, te ograniczenia nie będą wprowadzane poprzez jakiś zakaz państwowy, ale poprzez kodeks, który wprowadziła dla swoich członków Polska Federacja Producentów Żywności. Firmy produkujące żywność zrzeszone w wyżej wymienionej federacji postanowiły same na siebie nałożyć pewne związane z tym ograniczenia. Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła mówi bardzo słusznie: w demokratycznym społeczeństwie efekty przynosi nie przymus, ale dobra wola. Zgodnie z kodeksem, żywności nie będzie wolno reklamować w mediach, których widownie przynajmniej w połowie stanowią dzieci poniżej 12 roku życia. Kodeks nie zezwala na reklamę żywności w szkołach podstawowych. Chodzi głównie o produkty, których nadmierne spożywanie może doprowadzić do nadwagi, otyłości i innych problemów zdrowotnych. Skoro już o żywności mowa, nieoceniony portal Korespondent poinformował, że ostatni państwowy browar, browar Czarnków, zostanie sprywatyzowany. Browar specjalizuje się w piwie niepasteryzowanym. Najbardziej jego znana marka to Noteckie. Jednak mimo znalezienia bardzo fajnej niszy na rynku, browar zarządzany jest przez Skarb Państwa, więc nic dziwnego, że przeżywa kłopoty finansowe. Uratować browar może tylko jakiś inwestor, ale żeby nie miał za łatwo, nałożono na niego warunki. Między innymi przez 3 lata po transakcji nabywca browaru musi produkować w nim piwo, a na rok gwarancję zatrudnienia ma też dostać 34-osobowa załoga. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W tym tygodniu w portalu interia.pl można było znaleźć jeszcze 2 ciekawe raporty. Pierwsze o rolnictwie, w którym Polska pozostaje gigantem na nomen omen słomianych nogach. Polska generuje aż 20% całkowitego zatrudnienia w rolnictwie Unii Europejskiej. Na szczęście zatrudnienie w rolnictwie się tutaj zmniejsza. Nadal jednak 15% Polaków zajmuje się rolnictwem, a efekty ich pracy są mizerne, bo przynoszą one mniej niż 5% PKB. Drugi raport dotyczy tak zwanej awantury o polskie piosenki. Otóż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce ustawowo zmusić nadawców radiowych do grania polskich piosenek. W obecnym kształcie ustawa o radiofonii i telewizji nakazuje, by co najmniej 1/3 czasu antenowego była poświęcona na prezentację właśnie utworów w języku polskim. Radiowcy sprytnie to obchodzą, emitując piosenki głównie w nocy o 3 czy 4 nad ranem. Jednak w tym tygodniu pod obrady rządu trafił projekt Ministerstwa Kultury zakładający, że 3/4 wymaganej przez ustawę ilości polskich nagrań musi zostać wyemitowane między godziną 6 a 23. Oczywiście, inicjatywa została poparta przez Związki Stowarzyszenia Polskich Twórców, Wykonawców i Menedżerów. Radiowcy natomiast uważają, że proponowane zmiany to działanie wbrew woli słuchaczy. Mam wrażenie, że ustawodawca, chcąc chronić mniej zdolnych polskich twórców, niszczy polskie radia, powiedział Marcin Bisiorek, dyrektor programowy Eski Rock. Nikt nie zmusi słuchaczy, by słuchali radia, które nie gra ich ulubionych piosenek, a na siłę lansuje ustawowe gnioty, dodaje. Kiedy trafiają się świetnie brzmiące polskie piosenki, które nie odbiegają poziomem od piosenek zagranicznych, stacje radiowe bardzo chętnie je grają. Adam Czerwiński, dyrektor muzyczny RMF FM. Niestety, wśród ulubionych piosenek naszych słuchaczy nie ma aż tylu w języku polskim, ile chciałby ustawodawca. Kolejny dobry cytat jednego z radiowców. Jestem ciekaw, co powiedziałyby sieci kinowe, gdyby musiały wyświetlać w kinach 30% polskich filmów, z czego 75% na seansach wieczornych i w weekendy. Polski dobry film, tak jak i muzyka, nie potrzebuje żadnej ustawy. Czy podczas wyborów Miss Polski wprowadzimy odgórny nakaz prezentowania 30% brzydkich dziewcząt, z tego 75% z nich w finale, tylko dlatego, że są i marzą o tym, żeby być piękne? Marek Staszewski ze Związku Producentów Audio-Wideo odpowiada. Ułomność badań statystycznych bywała już wielokrotnie potwierdzana. A na początku lat 90. te same media, które teraz tak energicznie odwołują się do zasad wolnego rynku, były chronione przez ograniczenia ustawowe hamujące wejścia na polski rynek międzynarodowych potentatów medialnych. I dobrze, bo taka jest właśnie rola państwa, ochrona jej obywateli i ich interesów. Podsumowaniem tej dyskusji powinna być refleksja. Ilu polskim artystom ostatnio udało się przebić na listy przebojów za granicą? Słuchacie kontestacji. Na koniec wiadomości krajowych, ku pokrzepieniu serc, reportaż Verde. A teraz informacja z anglojęzycznego portalu IEEE Spectrum. IEEE to Międzynarodowy Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, a jeden z najnowszych artykułów w portalu mówi o małej, nikomu nieznanej polskiej firmie, która gromi branżowych potentatów w kluczowej technologii XXI wieku. Rzeczony artykuł rozpoczyna się od rady dla tych wszystkich, którzy chcieliby zrewolucjonizować przemysł elektroniczny, stać się multimilionerami i zyskać sławę w panteonie techniki. Otóż zadanie jest niezwykle proste. Wystarczy stworzyć efektywną i ekonomiczną metodę wytwarzania dużych kryształków azotku galu. Kryształy takie mogłyby być wykorzystywane w optoelektronice i innych najnowszych technologiach. Niestety, jak dotąd, stworzenie odpowiedniej wielkości superczystych kryształów było poza zasięgiem firm pracujących nad tym przez ostatnie lata. Wszystkich oprócz jednej. Firma ta nie działa w Japonii, Korei, a nawet Stanach Zjednoczonych, lecz w Polsce. Bardzo możliwe, że do warszawskiej firmy Amono już niedługo zaczną dobijać się branżowi potentaci, aby zdobyć technologię wartą miliony dolarów. Pozostaje nam trzymać kciuki, aby w tym czasie swoim zwyczajem nie wykończył ich urząd skarbowy. Linki do innych ciekawych informacji z kraju z tego tygodnia można znaleźć na stronie audycji. Przypominam radio.kontestacja.com/tydzień. W tym tygodniu można było również przeczytać o tym, jak pan minister Rostowski zapatruje się na reformę systemu emerytalnego, zarówno KRUS-u, jak i ZUS-u. Co do ZUS-u, wyrok sądu na temat tego, że musi on płacić świadczenia niezależnie, czy ktoś pracował w Polsce, czy za granicą. O nowych ulgach dla niektórych małżeństw, które dobrowolnie płacą na ZUS, choć z pewnych przyczyn nie musiałyby. O dotacjach dla firm, o podpisaniu nowej ustawy o kontroli skarbowej, o zmianach w prawie autorskim, w rozliczaniu podatku CIT, o e-papierosach i o najdroższych urzędnikach w Polsce. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Czas na wiadomości z Unii. Jak poinformował korespondent za portalem onet.pl, kancelaria Hammond skarży Polskę w Komisji Europejskiej za zbyt daleko idące przepisy zabraniające hazardu. Według skarżących, na podstawie przyjętych zapisów, rząd mógłby ścigać nawet zagranie w popularnego Windowsowego Sapera czy Pasjansa. Podobnie jest z popularną grą w Scrabble i większością nowoczesnych gier planszowych. Ustawową definicję wyczerpuje fakt, że gra zawiera element losowości i wykonywana jest na urządzeniu elektronicznym. Ze względu na sezon ochronny nie skomentuję, a nawet mam ochotę. Bardzo ciekawy reportaż na swoim blogu przedstawił młody dziennikarz Paweł Rogaliński. Jak wiadomo, Parlament Europejski i Komisja Europejska zażarcie walczą z biedą, co chwilę wydając ustawy zakazujące tejże biedy. Ostatnim sukcesem było uznanie roku 2010 za Europejski Rok Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Jupi! No i między innymi co pół roku organizuje się takie spotkanie grupy polityków, ludzi z organizacji pozarządowych i przedstawicieli osób najuboższych, wykluczonych społecznie i tak dalej. Oczywiście w towarzystwie dziennikarzy. Tym razem politycy na spotkaniu się nie pojawili, co nie powinno dziwić ze względu na eskalację żądań tych tak zwanych najuboższych. Przy okazji, czy tylko ja się czepiam, czy mi się po prostu wydaje, że tacy prawdziwi najubożsi nie daliby rady do Brukseli się dostać? No nieważne. W każdym razie ci najubożsi domagali się przyznania zasiłków dla bezrobotnych na poziomie równym zarobkom osób pracujących, sprzedaży mieszkań po możliwie minimalnych kwotach, by nie trzeba było zaciągać na nie kredytów, a wyróżniła się reprezentantka Polski, Lidia Lewandowska, mówiąc: najuboższe rodziny powinny mieć możliwość minimum raz w miesiącu wyjścia do kina czy teatru. Kupno komputera w dzisiejszych czasach jest również koniecznością. Depcze się naszą godność. O godności tych, którzy mają to sfinansować, nie wspomniano. Iha! Słuchajcie kontestacji! Portal Wolność i Kapitalizm dostarcza listę 40 polskich europosłów, którzy podpisali deklarację Europarlamentu popierającą wdrożenie dyrektywy o jakimś dzikim numerku Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku. Co ta dyrektywa mówi? Mianowicie zobowiązuje ona wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a więc i Polskę, do zapewnienia zatrzymywania oraz przechowywania przez okres do 2 lat danych o ruchu i lokalizacji oraz niezbędnych do identyfikacji użytkowników dostępu internetowego, telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetowej oraz elektronicznej poczty internetowej. Wspomniana wyżej deklaracja wzywa też do rozciągnięcia tej dyrektywy na wyszukiwarki, co oznacza nie mniej, nie więcej, tylko zmuszenie tych operatorów i dostawców do logowania, przechowywania i udostępniania odpowiednim służbom informacji o tym, czego użytkownicy internetu szukają w internetowych wyszukiwarkach, jak Google czy Bing. Dobrze te nazwiska zapamiętać, póki jeszcze wolno. Na stronie audycji można znaleźć jeszcze linki do informacji o przyjęciu przytłaczającą większością głosów poprawki do pakietu przepisów o nowym nadzorze finansowym w Unii Europejskiej, o protestach przeciw oszczędnościom i tradycyjnie o europejskim systemie emerytalnym. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Świat nie ogranicza się do instytucji unijnych, czas na wieści z szerszego świata. Na początek informacja z Hamburga. Mieszkańcowi tego miasta grożą 3 lata więzienia za umieszczenie jako sygnał w swoim telefonie komórkowym fragmentu przemówienia Hitlera. Za gazetą.pl poinformował o tym portal Korespondent. I skok za naszą drugą granicę. Jak informuje portal Money.pl, Rosja, Kazachstan i Białoruś w zeszły poniedziałek podpisały oświadczenie o wejściu w życie kodeksu Unii Celnej. Trójstronny kodeks obowiązuje od 6 lipca. Przywódcy tych trzech krajów podkreślają, że tworzone przez nich struktury integracyjne są otwarte także dla innych państw, przede wszystkim z obszaru byłego ZSRR. Słuchajcie, kontestacji? Orientalny dżingiel przypomina, że czas na Chiny, które powoli kończą epicki konflikt z Googlem. Portal Dziennik Internautów informuje, że Pekin przywrócił wyszukiwarce licencję na działalność w internecie jako dostawca treści. Warunków, na jakich Google wraca do Chin, żadna ze stron nie ujawniła. Czy firma musiała zgodzić się na ponowną cenzurę wyników? Dowiemy się tego już wkrótce, gdy tylko wyszukiwarka w domenie CN zacznie działać. Tymczasem Chińczycy swoją cenzurę próbują rozszerzyć na inne kraje. Portal Gazeta.pl poinformował, że 2 dziennikarzy zajmujących się tematyką chińską, Marii Kruczkowskiej i Konradowi Godlewskiemu, odmówiono prawa wjazdu do Chin. Prawdopodobnie jest to ostrzeżenie związane z krytycznymi tekstami typu tłumaczenie wywiadu Dalai Lamy czy artykuły o chińskich wypadkach górniczych i katastrofach. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. I już przenosimy się do Kanady. Jak napisał portal interia.pl, od dziś, od 12 lipca właśnie, wchodzi w życie zakaz sprzedaży aromatyzowanych papierosów. Oczywiście już znaleziono sposób na obejście nowego prawa. Na przykład w Montrealu firma Casa Cubana zaczęła produkcję cygaretek nieco większych, takich, których zakaz pojedynczej sprzedaży nie dotyczy. Jak zresztą, jako że papierosy już są drogie w Kanadzie, więc wiele osób szuka możliwości kupienia ich bez akcyzy w rezerwatach indiańskich. Inni z kolei przywożą tańsze papierosy ze Stanów Zjednoczonych. Według badań prowadzonych wśród młodzieży i studentów, znacznie ponad połowa papierosów palonych przez nich są to papierosy nielegalne. Kontestacja. No i teraz skok za miedzę do Stanów. Jak informuje portal Korespondent, bankructwo zagraża stanowi Illinois. Obecnie jego deficyt budżetowy wynosi ponad 5 miliardów dolarów, a bez reform może on sięgnąć nawet 12 miliardów, co stanowi połowę całego budżetu stanu. Najbardziej palącym problemem są emerytury, gdyż nie ma środków na pokrycie połowy świadczeń. Propozycja gubernatora stanu, oczywiście z ramienia demokratów, to pożyczenie na ten cel 3,5 miliarda dolarów, za co Stan zapłaci dodatkowo miliard dolarów odsetek, ale to w przyszłości. Sprzeciwiła się temu republikańska opozycja, te prawicowe świnie, mówiąc, że ta decyzja jest godna Enronu. W rezultacie władze stanowe zmniejszają liczbę godzin opieki w przedszkolach, tną dodatkowe zajęcia w szkołach, zwalniają nauczycieli, nie płacą prywatnym przedsiębiorcom swoich zobowiązań, tak dalej. Zadłużone są też stanowe uniwersytety, które nie dostały obiecanych 700 milionów dolarów i się zadłużyły, wskazując stanowe zobowiązania jako zastaw. Problemy ma też stan Arizona, który procesuje się ze swoim nadpaństwem. Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, zgodnie z informacjami portalu interia.pl, we wtorek 6 lipca zaskarżyło jako niezgodne z konstytucją nowe przepisy imigracyjne, które miały wejść w życie w tym stanie. Ta ustawa zobowiązywała policję do ustalania statusu imigracyjnego osób zatrzymanych, np. za złamanie przepisu drogowego, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przebywają one w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Pozew został uzasadniony tym, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, w której jest zapis o wyższości prawa federalnego nad prawem stanowym, a w prawie federalnym nielegalny pobyt nie jest przestępstwem kryminalnym. Gubernator stanu Arizona powiedziała: rząd federalny powinien wykorzystać swoje możliwości do walki z nielegalną imigracją, a nie ze stanem Arizona. Ocenia się, że w graniczącej z Meksykiem Arizonie przebywa około 500 000 tzw. nielegalnych imigrantów. By zakończyć cykl amerykański, dwie wiadomości z Kalifornii przesłane przez Mateusza z Kanady. Pierwsza. San Francisco planuje zakazać sprzedaży zwierząt w sklepach. Chodzi o wszystko od psa do myszki. W tej chwili toczy się dyskusja, czy zakaz ma dotyczyć tylko ssaków, czy także ptaków. A dlaczego to wszystko? Bo ludzie kupują takie zwierzaki na impuls i potem oddają do schronisk. Zakaz nie będzie obejmował sprzedaży rybek. Prawdopodobnie rzadko są odnoszone do schronisk. Informacja za portalami Ottawa Sun i Radio Fox News. Druga informacja za agencją Reuters, analog do ostatniej kontestacyjnej dyskusji na temat policji. W kalifornijskim mieście Oakland, tak z pół roku temu, policjant zastrzelił ciemnoskórego obywatela oficjalnie, gdyż wydawało mu się, że tamten wyciąga broń. Wszystko zostało nagrane. W tym tygodniu sędzia, a raczej jury, zdecydowało, że gliniarz był winny nieumyślnego zabójstwa, co rozpoczęło zamieszki wywołane przez znajomych ofiary. Skończyło się zdemolowaniem sklepów i samochodów. Kontestacja. Zakończymy wiadomością z socjalistycznego raju. Jak już wspominałem, pod koniec zeszłego roku w Korei Północnej przeprowadzono wymianę pieniędzy. Polegało ono na tym, że 100 starych łonów wymieniano na jeden nowy, ale tylko do kwoty 100 tysięcy starych łonów na gospodarstwo domowe i po 50 tysięcy na jednego członka rodziny. Pozostałe pieniądze zostały ukradzione przez rząd. Władze Korei Północnej przyznały później nieoficjalnie, że denominacja łona była nieudana, to znaczy nie przyniosła spodziewanych efektów w postaci zdławienia inflacji na przykład. Spowodowała tylko wiele zamieszania w kraju. Odpowiedzialny za nową reformę Park Nam-ji został podobno w marcu rozstrzelany na stadionie w Fenianie. Na tym jednak represje się nie skończyły. Południowo-koreańska organizacja pomocowa Good Friends poinformowała 7 lipca, że ponad 30 krewnych byłych działaczy partyjnych obciążonych odpowiedzialnością za nieudaną reformę walutową w Korei Północnej wsadzono do więzienia. Niech żyje sprawiedliwość społeczna. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Ahaha, żartowałem! No, a ja teraz już nie żartuję, mówiąc, że czas skończyć. Wcale tak krótko nie wyszło. Przypominam o tym, że chętni do współpracy powinni pisać na przegląd.kontestacja@gmail.com. Że linki do wszystkich informacji, o których mówiłem, a także do wielu, wielu innych, bo również w części międzynarodowej można było o paru innych rzeczach poczytać, takich jak cenzura internetu na Białorusi, wybory w Kolumbii, nowe wydatki rządu szwedzkiego, próby demokratyzacji Birmy i nowe prawo aborcyjne w Hiszpanii. No więc do tych wszystkich informacji i do tych, o których mówiłem, i do tych, o których nie mówiłem, ale też są ciekawe, można znaleźć na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. A teraz wszystkich żegna Grzesiek, est Kosiorowski.